Hallo. Weet jij er meer van, wat er allemaal gaat gebeuren hier? Jazeker, we zijn hier op het end. We zijn hier op het NDSM. NDSM. Ja, wat zeg je nou? Ja, je bent een beetje in de war. Ja, dat sowieso. Hitte, hè? ADM Ruigehoort Fusion Podium. Juist, kijk. Variété, hè? Waar ADM en Ruigehoort elkaar omarmen op een podium. Ja. Dus, ja, dat is wel mooi, want dat zijn mijn twee grote geliefdes. Ja, dat zijn ook mijn twee liefdes. Ik snap ook niet waarom ik opeens... Nou, NDSM had ook ooit een liefde. Een beetje. En we gaan kijken naar een heel leuk programma van alles. Ja, circus, er komen heel veel artiesten. Ja, allemaal heel korte acts. Sommigen doen een soort van amuse try-out of een appetizer voor een ander. Een voorstelling die ze nog deze week of morgen of overmorgen ook gaan spelen. Oké. En anderen doen... Dus het is 1000 acts ongeveer. 1000 acts is het gewoon het open podium van Ruigehoort, hè? Ja. Van de luchtbus natuurlijk. Ja. En speel jij dan ook? Of ik ga presenteren. Je gaat de boel aan elkaar solderen allemaal een beetje. Ja, dat is wel een aardige klus, denk ik. Ja, want het zijn allemaal hele korte dingen. Dus ik heb mijn barkruk daar klaarstaan. Maar moet je de hele tijd tussen elke act weer... Ja, dat weet ik niet. Misschien roep ik alleen even hun naam. Maar we zien wel hoe het loopt. Ja, en sommigen willen pas wel iets vertellen. Nou, spannend hoor. En gaat het al bijna beginnen? Ja, we gaan zo beginnen. We gaan iets later beginnen. Omdat we heel veel acts hebben die hebben donker nodig. Oh. Want er komt veel met vuur en met spektakel. Dus we hebben een beetje de duisternis hebben we nodig. Ja. Dus we dachten, we doen een kwartiertje later. Dat kunnen ze vast wel hebben, die Ruigehoorders. Dan zitten ze lekker op een bankje. Ah ja, joh. Die vermaken zich wel. Ja, die vermaken zich zeker. Ja, dus nog even. En je hebt ook een flinke toeter bij je. Want we moeten ook nog even tam-tam maken natuurlijk. Er zit al wel wat publiek natuurlijk. Eigenlijk is het al best wel vol. Ja, maar dat we toch even laten zien dat er wat gaat gebeuren. Ja. Oh ja. Oh, dus dan ga je even rondrennen met de toeter. Nou, zo even keihard hier. Zij gaan alvast even spelen. En daarna gaan wij... Want jij moet natuurlijk nu tegen al die grote installaties opboksen. Ja, er wordt echt flink wat afgebeukt overal. Hè. Het is echt rampenstampen. Het is helemaal wat anders dit jaar, toch? Nou ja, het is, ik vind het wel veel ook inderdaad. Komt uit alle hoeken. Kijk, ik vind een beetje DJ af en toe best wel leuk hoor, maar doe dat dan s'avonds later als alles een beetje klaar is. Ja. Zo. Nou ja, we moeten kijken hoe het gaat of of we elkaar niet wegblazen. Maar ik denk dat wij wel winnen hoor. Ik denk het ook hoor. En ik denk dat als mensen hier gaan zitten, dan is die focus alleen maar hier hoor. Ja. Maak je daar maar geen zorgen over. Ja. Nou, hartstikke goed. Oh, de plicht roept weer. Ja, de plicht roept. Het is de stage manager. Oh jee. Oh. Is het is heel streng. Ja, Change of Plans. Oh, Change of Plans. Oh jee. Oh, nou, het is een Change of Plans, dus... Nou, alles we gaan meteen beginnen. Oh, we gaan meteen beginnen. Ja, helemaal prima. Ja. Of wij heel veel één keer ingeplucht kunnen worden, want ik heb die gitaar nu pas voor het eerst. Bij de nieuwe luchtbus op het theaterveld.